Proszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Ósma minęła, to poranna audycja. Zapraszam do Trójki. Christian Hanke, sobota, 24 stycznia. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Benjamin Filip. Rozmowy trwają. Wicepremier Piechociński liczy, że Niemcy zawieszą przepisy w sprawie płacy minimalnej dla kierowców przejeżdżających przez ich kraj. Pigułka dzień po będzie dostępna w Polsce bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia, zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Rosja anektowała kolejne terytorium. Moskwa zaprzecza, ale właśnie tak eksperci mówią o decyzji Dumy w sprawie sojuszniczego układu z Abchazją. Jak skończy się zamieszanie wokół nowych przepisów i płacy minimalnej w Niemczech? Tego wciąż nie wiadomo. Od początku roku każdy, kto pracuje na terenie naszych zachodnich sąsiadów, musi zarabiać co najmniej 8,5 euro za godzinę. Dotyczy to także kierowców jadących przez ten kraj tranzytem. Polskie firmy zatrudniające kierowców alarmują, że jeśli będą musiały tyle płacić, to mogą zbankrutować. W sprawie przewoźników premier Ewa Kopacz spotkała się wczoraj z wicepremierem oraz unijną komisarz do spraw rynku wewnętrznego, usług i przemysłu Elżbietą Bieńkowską. Po tych rozmowach Janusz Piechociński przypominał, że przeciwko niemieckim przepisom jest już ponad 10 krajów Unii. Myślę, że ta dodatkowa siła nacisku spowoduje, że przynajmniej w zakresie kabotażu czy tranzytu do czasu wyjaśnienia sprawy Niemcy tą część swoich rozwiązań zawieszą. Problem widzi też Komisja Europejska, która poprosiła Berlin o wyjaśnienia. Piotr Mikiel ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych liczy na szybkie rozwiązanie sprawy, bo jak mówi, każdy dzień to straty dla całej branży przewozowej. Tak naprawdę funkcjonujemy już na żywym organizmie, czyli przepisy obowiązują, przedsiębiorcy muszą zdecydować, czy odpowiednie zgłoszenia, które wymagane są przez prawo niemieckie, mają wysyłać, czy też nie mają. Pamiętajmy jednak, że za brak zgłoszenia istnieje możliwość nałożenia dosyć wysokiej kary, bo to jest kara sięgająca do 30 tysięcy euro. W sprawie przepisów o płacy minimalnej w Niemczech w czwartek i piątek spotkają się polscy i niemieccy ministrowie transportu i pracy. Pigułka dzień po będzie dostępna w Polsce bez recepty dla osób, które ukończyły 15 lat, informuje wiceminister zdrowia. Dwa tygodnie temu Komisja Europejska zdecydowała, że środek sprzedawany pod nazwą Ellaone, stosowany jako tak zwana antykoncepcja awaryjna, może być dostępny w krajach Unii bez recepty. Jak informowano, ostateczna decyzja w tej sprawie należeć ma do władz krajów członkowskich. Polskie Ministerstwo Zdrowia przekonuje jednak, że nie ma wyboru i musi dostosować się do decyzji komisji. Rosja odcina Abchazję od Gruzji. Tak w Tbilisi komentowany jest ratyfikowany wczoraj przez Dumę Państwową układ o sojuszu i partnerstwie zawarty między Moskwą a Suchumi. Dokument w listopadzie podpisali prezydent Rosji Władimir Putin i samozwańczy prezydent Abchazji Raul Hadzimba. Układ przewiduje wzajemną pomoc militarną w przypadku agresji na terytorium jednego z sojuszników. Strony będą wspólnie ochraniać gruzińsko-abchazską granicę. Abchazja przyjmie również rosyjskie rozwiązania prawne w sferze podatkowej, socjalnej i celnej. Natomiast Rosja zainwestuje w rozwój separatystycznej republiki i zapewni pracownikom instytucji państwowych podwyżki wynagrodzeń. Przeciwko układowi protestują władze Gruzji. W ich ocenie Rosja dokonuje aneksji Abchazji, nie biorąc pod uwagę, że jest to integralna część Gruzji. W Moskwie stanowczo zaprzeczają takiemu interpretowaniu sojuszu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Radykałowie są w odwrocie, ale na świętowanie jeszcze za wcześnie. Tak o państwie islamskim mówi amerykański sekretarz stanu. John Kerry prezentował sytuację na Bliskim Wschodzie w czasie trwającego w Davos Światowego Forum Ekonomicznego. Przypomniał, że w ostatnim czasie zginęło 6 tysięcy bojowników i wielu dowódców fanatycznych rebeliantów. Kerry zaznaczył jednak, że do ostatecznego zwycięstwa międzynarodowej koalicji w Syrii i w Iraku jest jeszcze daleko. Państwo islamskie jest znacznie lepiej uzbrojone, wytrenowane i finansowane i ma znacznie większą zdolność kontroli zdobytych terenów niż jakakolwiek inna organizacja terrorystyczna w historii. Oni bezpośrednio zagrażają pokojowi i stabilności nie tylko w Iraku, ale i w każdym kraju regionu i zagrozili, że będą niebezpieczni dla całego świata. John Kerry zaapelował do obecnych w Davos przywódców o większe zaangażowanie w walkę z islamistami. Godność kardynalska to nie nagroda ani ukoronowanie kariery, napisał papież Franciszek do 20 nowych purpuratów, których włączy do kolegium kardynalskiego 14 lutego. Kardynalstwo to nie nagroda, szczyt kariery, władza ani wyjątkowe wyróżnienie, lecz powołanie, pisze papież do przyszłych purpuratów. Rozumie, że mają oni ochotę jakoś to uczcić. Prosi jednak, by nie robili tego w duchu światowym, który upaja bardziej niż okowita pita na czczo. W przygotowaniu do konsystorza 14 lutego, na którym otrzymają kardynalskie insygnia, powinna zdaniem papieża pomóc im modlitwa i nieco pokuty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej, dokładnie na 525 kilometrze trasy. Na pasach Dotychów i Bielska tir wjechał w betonowe bariery. W tym miejscu nie ma możliwości zorganizowania objazdu, dlatego droga będzie zablokowana przez najbliższe 2-3 godziny. Pięć minut po ósmej, czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od wieści z Melbourne, gdzie trwa wielkoszlemowy turniej Australian Open. Agnieszka Radwańska pokonała Amerykankę Warwarę Lepczenko 6-0-7-5. Mecz trwał niespełna półtorej godziny i oznacza to awans Agnieszki do 1/8 finału. Następną rywalką Polki będzie Venus Williams. Ostatnia Amerykanka nie zachwycała, ale Agnieszka czuje przed nią respekt. Kiedyś faktycznie był taki moment, że miała słabszy sezon, ale od połowy chyba poprzedniego sezonu jednak gra klasę lepiej. Już tak naprawdę gra bardzo dobrze i tutaj pokazała to kilka razy i mimo tego, że faktycznie już jest starsza, to jednak potrafi grać w tenisa i to pokazuje chociażby nawet tutaj, więc to na pewno nie będzie łatwy mecz. Oj tak, mecz nie będzie łatwy, ale warto wygrać, bo obie panie grały już ze sobą 9 razy, jest 5-4 dla Wenus, czyli w wypadku zwycięstwa Agnieszki byłoby 5-5. Trzymamy kciuki. Jerzy Janowicz zakończył udział w Australian Open już na trzeciej rundzie. Polak przegrał po trzech zaciętych setach 6-7, 4-6, 6-7 z Feliciano Lopezem. Niestety Łukasz Kubot nie powtórzy sukcesu z ubiegłego roku, kiedy to wygrał rywalizację deblistów. Tym razem grał z francuskim tenisistą Jérémym Chardy i odpadł już w drugiej rundzie po porażce z australijską parą Bolt Whittington. Odpadł niestety także Marcin Matkowski, który w parze grał ze Szwedem Lindstedtem, a to oznacza, że nie ma już Polaków w turnieju deblowym. Sebastian Ogier jest liderem rajdu Monte Carlo po drugim dniu i 8 odcinkach specjalnych. Pozostałe miejsca na podium także zajmują kierowcy jadący Volkswagenem Polo. Robert Kubica, który jedzie z pilotem Maciejem Szczepaniakiem Fordem Fiesta, wygrał 3 OS-y, ale niestety zdarzały mu się też nie najlepsze historie. Wypadł z trasy, kibice mu pomogli wrócić, później miał kontakt z drzewem. Generalnie traci do Ogiera 14 minut i jest na 28 miejscu, ale znowu pewnie dziś będzie szalał na trasie. W Kitzbühel w superkombinacji alpejskiego Pucharu Świata bardzo dobrze wypadł Maciej Bydliński. Zajął wysokie 12 miejsce, a mogło być jeszcze lepiej. Nie zacząłem za dobrze, bo mi się uślizgnął kijek na starcie i sobie otworzyłem bramkę. Startował i się na dzień dobry nieźle wkurzyłem i chyba mi to jakoś pomogło. W slalomie jechałem za Marcelem Hirscherem i w sumie mnie trochę spięło na tym starcie, ale jakoś dałem radę. No i zupełnie dobrze wyszło. 12 miejsce w superkombinacji. Wreszcie można o alpejskim sukcesie Polaka powiedzieć. W Pucharze Narodów Afryki Ghana wygrała z Algierią 1-0, a Senegal zremisował z RPA 1-1. W tej grupie prowadzi Senegal przed Algierią. Króciutko jeszcze powiem Państwu, że dzisiaj mamy ostatni grupowy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Zagramy z Danią. W Sapporo powinien zostać rozegrany konkurs skoków, a w Rybińsku sprint pań techniką dowolną. No ale jak wszystko opowiesz teraz, to o czym tutaj będziesz opowiadał za kwadrans? Ja na razie zasygnalizuję. A za kwadrans powiem, gdzie to można obejrzeć. Sygnalista Michał, bardzo dziękujemy. A my za to mamy kontakt z prognozą pogody, z której wynika dziś opady deszczu na południowym wschodzie i to będzie taki niechlubny wyjątek, bo poza tym zima nas będzie straszyć śniegiem. To przede wszystkim na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i w centrum może popadać 10 cm białego puchu, a w Karpatach nawet 15. Miejscami w centrum i na wschodzie niewykluczone marznące opady powodujące gołoleć. Śnieg spodziewany jest zresztą w całym kraju, tylko w tych rejonach, o których wspomniałem, tam będzie go naprawdę dużo. Od minus 2 stopni w Augustowie, minus 1 w Olsztynie, Zakopanem i Szklarskiej Porębie, 0. Dziś w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, plus 1 w Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Krakowie, plus 3 w Lublinie i tam w nocy temperatura spadnie do 0 stopni, będzie takim właśnie marznący deszcz. Informacja dla pana, który się przygotowuje do startu w biegu w właśnie tym mieście. 4 stopnie dziś w Rzeszowie i Przemyślu, to też powyżej 0. Wiatr będzie kręcił i tak, słaby, umiarkowany. Na wschodzie i południu północno-wschodni i północny. Na wybrzeżu południowy. Na pozostałym obszarze słaby, ale za to zmienny. Ciśnienie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

może lepsza jest niż blef. Nawet jak nikt cię nie przyłapał, jesteś nim, a kiedy kłamiesz, mówisz sobie atam. Przecież nie będę mnożył sobie wściekłych wrogów. Kłamstwo darem jest od bogów. Gdy byłeś małym chłopcem, to kurzyło ci się z tuszu, a gdy urosłeś, to używać nauczyłeś się tuszu. Przecież to takie miłe, kiedy produkujesz pozory. Tylko wariat poszukuje puszki Pandory. Lepiemy się, gdy wszystko nam się zgadza. Gdy zgadzać się przestaje, prawda w mig robi się naga. Prawda hakiem jest na brata. Przecież trzeba jakoś dziurę w swych finansach załatać. Znów kurzy się z uszu, z szafy spod dywanu. To kurzy z zaratanego pod dywan bałaganu. To wzory z ekranu, spod kilogramów pudru. Od dziecka uczysz się kładzenia na gówno lukru. Naga prawda! Czasem wstyd przyznać się. Lecz od dawna wiadomo, że lepsza jest niż blef. Naga prawda. Czasem wstyd przyznać się. Lecz od dawna wiadomo, że lepsza jest niż blef. Naga prawda. Naga prawda. Naga prawda. Naga prawda. No dobrze, to zespół Tabu z kolekcji Michała Olszańskiego. Bardzo dziękujemy. No, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście, że się podobało. Jeśli chodzi o to, co dziś proponujemy, to za moment. Najpierw proponujemy, by wziąć dziecko i troszkę na świeżym powietrzu się poruszać. I to jest nasza stała sobotnia akcja. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski zapraszają. Sport. Młoda generacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Sport Młodej Generacji konkrety. Zapraszamy rodziców z dziećmi już niebawem do podwarszawskiego Chojnowa i rodzice i dzieciaki spędzą tu czas aktywnie, dotlenią się leśnym powietrzem, a i zgłodnieć im nie damy. Proszę posłuchać zaproszenia Anny Malinowskiej z Lasów Państwowych. Jesteśmy organizatorami takiej akcji Biegam, bo lubię lasy, która właśnie polega na tym, żeby biegać w lasach i to o różnych porach roku, dlatego też 1 lutego zapraszamy do Lasów Chojnowskich. Można się tam zarejestrować na stronie internetowej kalendarzbiegowy.pl i w tychże Lasach Chojnowskich odbędą się biegi. Mogą tam przyjść rodzice razem z dziećmi i wspólnie pobiec. I oprócz biegania również leśnicy pamiętają o edukacji. Oprócz tego, że będzie się można wyżyć sportowo, to jeszcze będzie się można wyżyć intelektualnie. No i oczywiście będzie można coś zjeść na ciepło. Na czym będzie polegała ta rozrywka intelektualna? Będą na przykład różnego rodzaju konkursy dotyczące wiedzy leśnej, czyli na przykład rozpoznawanie gatunków drzew albo rozpoznawanie tropów zwierząt. Będzie można zadać różne pytania dotyczące lasu, dotyczące przyrody naszym pracownikom, leśnikom. Meldujemy się z dziećmi, dzieci się nie będą nudzić i też rozumiem, że to nie jest jedyna impreza w tym roku. Takie imprezy będą się jeszcze odbywały, natomiast jest ona nietypowa z tego powodu, że się właśnie odbywa 1 lutego. Co prawda już będzie po feriach, ale to będzie weekend. Pewnie będzie zimno, ale to też jest okazja do tego, żeby się zahartować i żeby potem nie chorować, bo w lutym to jest właśnie szczyt zachorowań na grypę, więc doskonałym sposobem na to, żeby nie rozchorować się i nie chorować w takich okresach, jest właśnie sport i spędzanie czasu również w chłodzie i na łonie natury. I nie tylko 1 lutego i nie tylko w Lasach Chojnowskich. Takie imprezy jeszcze się będą odbywały. Informujemy o tym na naszych stronach internetowych. A co można ciekawego robić z dziećmi w lesie zimą, poza bieganiem, które jest rzeczywiście bardzo fajną formą ruchu? Jeśli jest śnieg, to my bardzo zachęcamy do nart biegówek. One wracają do łask i stają się coraz modniejsze. I takich tras biegowych też już troszkę w lasach mamy i z pewnością te biegówki są dobrą formą spędzania wolnego czasu, natomiast no, ta zima nas nie rozpieszcza, śniegu nie ma. Natomiast w momencie, kiedy jest dosyć sucho w lesie, a tak właśnie teraz w tej chwili jest, to jak najbardziej można się wybrać na spacer i są różne gatunki ptaków jeszcze, które u nas zimują i które możemy obserwować, a czasami też można zaobserwować rzeczy, które nie są dostępne dla oka, bo zwyczajnie wiosną i latem są liście na drzewach i te miejsca są zasłonięte, więc czasami można poczynić różne odkrycia właśnie dzięki temu, że nie ma tych liści. No i powietrze zawsze w lesie jest pełne tlenu i pełne różnego rodzaju olejków eterycznych i chociażby z tego względu warto pójść do lasu. Przypominamy, biegowe rodzinne atrakcje 1 lutego w Lasach Chojnowskich pod Warszawą. Byłeś już tam, bo to nie pierwsza tego typu impreza. Jesienią było całe mnóstwo dobrej zabawy. Bawiły się i dzieciaki, i bawili się świetnie dorośli. Lasy Państwowe w końcu od jakiegoś czasu zaczęły udostępnić swoje tereny. Te parkingi leśne, które są na terenie lasów, mają tak dużo atrakcji, takich sportowych urządzeń, z których można korzystać i to całymi rodzinami. Ja byłem w kilku miejscach w Polsce. Kudypy mi się przypominają, Chojnów, pod Łodzią miejscowość, pod Dębie, Szczecin, czyli nadleśnictwo Gryfino. Miejscowości, w których byłem, w których widziałem, jak w tej chwili wyglądają te parkingi leśne. Właściwie to są takie jakby małe siłownie, przystosowane praktycznie do każdego uczestnika i warto z nich skorzystać, jadąc chociażby teraz mamy ferie. Proponuję nie jechać za długo, żeby te przerwy były jakieś aktywne i jest czas na wykorzystanie tych właśnie parkingów leśnych. Mówimy o bieganiu. Pani Anna Malinowska wspominała o nartach biegowych. Co jeszcze można robić z dziećmi? Jak można się z dziećmi bawić w lasach? Pierwsza z brzegu zabawa, chociażby łapiemy się za ręce wspólnie z rodzicami, na przykład nie wiem, w jakiej grupie jesteśmy, może większa liczba dzieci i kto obejmie, która grupa obejmie większy pieniek, albo nie puszczając się ta grupa stara się objąć jak najwięcej drzew, złapać tak, żeby stworzyć taki okrąg. Kto znajdzie w 30 sekund na przykład, bo dzieci lubią takie dynamiczne zabawy, najwięcej kamieni. Kto znajdzie najwięcej szyszek. Oczywiście mówimy teraz o zabawach, które są, jeżeli nie ma śniegu. Jeżeli ktoś chce zrobić trening, to zdecydowanie to podłoże leśne jest tak ukształtowane, że można tam i zbiegi, podbiegi robić, elementy siły biegowej. Wystarczy śnieg i jak nie ma śniegu, no to chociażby liście, miękkie liście i tu też dosyć fajnie nam ta stopa pracuje. Na pewno poczujemy różnicę między aktywnością w lesie, a aktywnością chociażby, nie wiem, na stadionie lekkoatletycznym, na którym prowadzimy te nasze słynne akcje Biegam, bo lubię. Mówiłeś na koniec o bieganiu, dobrze się składa, bo jak zwykle naszą audycję kończymy prezentem. Pierwszy słuchacz, który zatelefonuje pod numer 2027 trójek, otrzyma od nas świetną książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Coś jeszcze chciałeś dodać? No właśnie, jak mówimy o szybkości i o bieganiu, przypominamy, że impreza w Chojnowie jest limitowana, tam może wystartować tylko 333 osoby. Ten limit zaczyna się pomału kończyć. Są do wyboru dwa dystanse, 5 km i 10 km. Oczywiście, tak jak wspomniała pani Malinowska, będą też biegi dla dzieci. Zapraszamy całe rodziny, ale wcześniej trzeba się zarejestrować i zachęcamy do wejścia na stronę biegambolubie.com.pl. Tam jest formularz rejestracyjny. Zapraszamy. Zatem widzimy się 1 lutego w podwarszawskim Chojnowie, a my z państwem słyszymy się w Sport Młodej Generacji za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory płaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęszą z ust, z cygara spływa. Głak jak diwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Gdyba garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok malej róż kwitnych fałd. Sekator, żebrak, kleszcze, inzer, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele, młyn. Myślę stojąc tu i opacując błot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Zerkamy na ekran monitora. Nie, na monitor telewizora. Czy z Sapporo jakieś dobre wieści płyną? Na razie nie wiemy, bo nie umiemy czytać z ust, ale tak czy inaczej w rozkładzie jazdy jest. Michał Olszański. Jest. Widzieliśmy studio, nie widzieliśmy jeszcze skoczni. Wczoraj tam bardzo mocno wiało. Miejmy nadzieję, że teraz pogoda będzie bardziej sprzyjała, by można było rozegrać konkurs skoków. Telewizyjna Jedynka i Eurosport 2 zapraszają Państwa już teraz na konkurs skoków w Sapporo. O godzinie 12.30 TVP2 zaprasza na sprint pań w Rybińsku z udziałem Justyny Kowalczyk i Sylwii Jaśkowiec, a TVP2 od 19 zaprasza na mecz Polska-Dania Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi piłkarze przyzwyczaili nas do tego, że do ostatniej minuty, do ostatniej akcji decyduje się wynik meczu, więc na pewno dziś wieczorem także emocji nie zabraknie. Przypomnę, o 19 Polska-Dania. To zdecydowanie hit dzisiejszego dnia. Co jeszcze? Po 10 Eurosport pokaże zjazd kobiet w St. Moritz, a o 11.45 zjazd panów w Kitzbühel. I to jest absolutna loteria. Warto oglądać, bo tam się dzieją niezwykłe rzeczy. Polsat Sport poleca natomiast biathlon w Anderlecerwie. Panowie 13.20, panie 15.20. Dziś dwa kolejne mecze Pucharu Narodów Afryki. To jest turniej, który pokazuje Eurosport. O 17.00 Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Mali, a o 19.00 Kamerun kontra Gwinea. No i od 1.00 w nocy także w Eurosporcie tenis z Melbourne. Tak wygląda dzisiejsza sobota, natomiast a jutro... Piłkarz tam mówiłem o 19.00. Polska Dania. Zapisz sobie, tak jest. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to mamy tak, biegi łączone pań w Rybińsku o 12.15, a kanał Plus Family zaprasza na bardzo fajny mecz Valencia-Sevilla o 21.00. Będzie można zobaczyć, jak radzi sobie Grzegorz Krychowiak. W TVP Sport mecze 1.8 Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 16.30 i 19.00. To wszystko zależy od tego, jak Polacy dziś wypadną, które miejsce zajmą i wtedy będziemy wiedzieli, kiedy zagrają nasi. Eurosport poleca narciarstwo alpejskie i tenis od 10.00 slalom panów w Kitzbühel, a od 1.00 w nocy tenis z Australii. Polsat Sport Extra pokaże natomiast jutro ostatni odcinek specjalny rajdu Monte Carlo o godzinie 12.00 i zakończenie tej imprezy. Mamy nadzieję, że znowu Robert Kubica nie pozwoli kibicom się nudzić, bo on albo wygrywa, albo wypada. To jeszcze słowo wyjaśnienia. Kwalifikacje w Sapporo się odbyły. Żyła z dobrym wynikiem. 6 Polaków w konkursie. No i zobaczymy. Tylko ja nie wiem, czy te kwalifikacje nie były wczoraj. Nie. Dzisiaj o 7 rano. No to znaczy, dobrze, że wieje pod narty, tak. I bardzo dobrze. A jeśli chodzi o Primera División dzisiaj, mówiłeś o meczu Elche-Barcelona? Nie. No bo to zdaje się, że w bramce Elche Przemysław Tytoń będzie miał okazję sprawdzić formę Leo Messiego i kolegów z Katalonii. Ten mecz w każdym razie dziś na pewno, jeszcze tylko sprawdzę godzinę, o godzinie 19.00, a więc jednak silna konkurencja dla ręczników. 28 minut po 8.00. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changes world in which we live in makes you give in and cry. Say live and let die. Live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. No i Michał już spokojny, w Sapporo, piękna pogoda, zaczęli skakać, będziemy obserwować jak tam nasi i poinformujemy oczywiście Państwa. 8:30 minęła już minutę temu. Skoro wiemy już jaka pogoda w Sapporo, trzeba sprawdzić jaka pogoda w Polsce. Za oknami raczej szaro, buro i ponuro, chociaż też biało. Biało przede wszystkim dlatego, że będzie padał śnieg. Dziś spodziewany w całym kraju, oprócz południowo-wschodniej części, bo tam raczej deszcz. Natomiast jeśli chodzi o śnieg, to najintensywniej padać będzie na Górnym Śląsku, w Małopolsce, w centrum i na Kielecczyźnie, nawet do 10 cm, a w górach spadnie nawet do 15 cm. To głównie o Karpatach mowa. Miejscami w centrum i na wschodzie dziś marznące opady powodujące gołoleć. Warunki na drogach mogą być bardzo, bardzo trudne. Od razu ostrzegamy, bo śnieg będzie sypać w wielu miejscach i w ciągu dnia, i przez całą noc. Jeśli ktoś jutro o poranku planuje wyjazd, to proszę dobrze się do tego przygotować. Temperatura od minus 2 stopni w Augustowie, minus 1 stopień w Olsztynie i Zakopanem oraz Szklarskiej Porębie, 0 stopni w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu, a także Katowicach. Za to w Krakowie, w Kielcach, w Warszawie i Poznaniu stopień 1 powyżej 0, w Lublinie 3, a najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu 4 stopnie. Wiatr będzie kręcić, ciśnienie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Start breaking when

Ważne, że jest żurzel i kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny. Po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek piła tango, czarna bandera. To tylko piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango, czarna bandera. Ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. No i po choince. Piła tango. Za 17 minut godzina 9. Bardzo dziękuję panu Waldkowi za przesympatyczną fotografię z panem prezydentem mocarstwa. No, kto wie. No, dobrze. Zaglądamy do porannej prasy. Joanna Mieleszczyk przyniosła dziś o tej porze dużą porcję do czytania. Duża dlatego, że weekend i dlatego, że niektórzy ten weekend spędzą w łóżku z gazetami. Bo na przykład są przeziębieni? Na przykład. A zaczynamy od Rzeczpospolitej, tam tytuł Jak zostać radykałem i jest to opowieść o profesor Krystynie Pawłowicz. Na bieżni ścigała się z Szewińską przy okrągłym stole, współpracowała z Fuszarą, wspierała kandydaturę Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP. Dziś słynie z ostrych wypowiedzi, jest młotem na gejów i kłopotem dla prezesa Kaczyńskiego. Bardzo obszerna jest to publikacja na dwie strony. Chciałabym trzy fragmenty dla państwa państwu przeczytać, dla państwa przygotowałam. Z czasów młodości utkwił jej w pamięci pewien ciepły dzień 1966 roku. Na stadionie w Brwinowie rozgrywano wtedy zawody lekkoatletyczne. Krystyna Pawłowicz w biegu na 100 metrów stanęła na bieżni obok Ireny Szewińskiej, która już wtedy była trzykrotną medalistką olimpijską z Tokio. Miałam dobry wynik, choć oczywiście przegrałam, wspomina pani profesor. I nie tylko to wspomina. Są także takie tematy, które są bardzo kontrowersyjne, jeżeli chodzi o postać pani profesor. Krystyna Pawłowicz została już 6-krotnie ukarana przez Komisję Etyki Poselskiej, jednak na posiedzenia tego organu nie chodzi, bo jego funkcjonowanie uważa za niekonstytucyjne. Czy profesor Krystynie Pawłowicz nie przeszkadza, że nikt już nie pamięta o jej dorobku naukowym, a mówi się tylko o jej ostrych wypowiedziach na temat gejów? Prawdę mówiąc, nie, bo to najważniejsze dzisiaj sprawy. Polska wyrosła z chrześcijaństwa i kultury europejskiej, z którego możemy być dumni, a lewactwo, to słowa pani profesor, które teraz rządzi, próbuje to wszystko sponiewierać, tak tłumaczy. A jeżeli chodzi o styl wypowiedzi, to w Sejmie trzeba wypunktować wszystko, tak przedstawić temat, by nie było naukowego ględzenia. Przed 2 laty czytałam we Wprost wyniki badań na temat jasności wypowiedzi polityków, z których wynika, że pod tym względem jestem na podobnym poziomie co Barack Obama. Gdyby mieli państwo ochotę poczytać, to zachęcam. Dzisiejsza Rzeczpospolita, dodatek plus minus. O jeszcze jednej kobiecie silnej w poszukiwaniu straconego sensu, tak zatytułowany jest tekst o Angelinie Jolie w Forum, czyli najciekawsze historie świata z różnych gazet przedrukowane. W młodości była szalona, dziś Angelina Jolie gra rolę nowoczesnej kobiety, gwiazdy Hollywood, ikony seksu, reżyserki filmów, matki 6 dzieci i ambasadorki ONZ. W czerwcu kończy 40 lat, ale twierdzi, że to nie koniec jej misji. Gdyby chcieli się państwo dowiedzieć, jaka jest misja Angeliny, to zachęcam do czytania tej gazety nie tylko ze względu na ten tekst, ale jeszcze jeden niezwykle ciekawy. To jest tekst na podstawie New York Times. Hiroshi wirtualni. Najlepsi gracze komputerowi to w Korei Południowej prawdziwi celebryci, tacy jak filmowe czy telewizyjne gwiazdy. Miliony ludzi ogląda w telewizji zawody, w których biorą oni udział. Największy portal internetowy ma specjalną sekcję, gdzie podaje się ich wyniki. Zawody w grach komputerowych stały się modne na całym świecie. Największe wydarzenia tego typu przyciągają tłumy uczestników i widzów, a w Korei Południowej weszły do głównego nurtu kultury. Pary umawiają się w klubach, w których gra się w gry, tak jak umawia się na wspólne wyjścia do kina. Jeszcze jeden fragment. Korea jako pierwsza zaczęła urządzać profesjonalne zawody w gry wideo zwane e-sportem. Powstał nawet system ligowy, a dobrze opłacane drużyny zawodowych graczy toczą rozgrywki, które wypełniają gigantyczne stadiony. Takie podniecenie można było zaobserwować w Seulu w jedną z niedziel października ubiegłego roku, kiedy to ponad 40 tysięcy osób wypełniło szczelnie stadion piłkarski, by obejrzeć Mistrzostwa Świata w graniu w League of Legends. To jest jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Na scenie dwie drużyny, po 5 graczy każda, zasiadły przed komputerami, by za pomocą myszek i klawiatur tak kierować wirtualnymi postaciami, by zniszczyły bazę drużyny przeciwnej. Akcję wyświetlano na 3 ekranach. To jest tylko fragment z tego tekstu. Gdyby mieli państwo ochotę dowiedzieć się, ile zarabiają, jak wielkimi celebrytami są te osoby, które grają najlepiej, to właśnie w forum. I jeszcze na koniec o kuchni, czyli wyprowadź kapustę na spacer. No dobrze, spróbuję, ale nie wiem, zachęcasz do tego. Puścić. Marta Gessler przedstawia przepis na gołąbki z krewetkami, a to są gołąbki z kapusty pekińskiej. I pisze tak, kapusta nigdy nie miała rangi wyjątkowego składnika. Prawdę mówiąc, traktowana jest jak zwykłe, pospolite, nudne, plebejskie warzywo, a do tego ma okropny zapach podczas gotowania. Są jednak miejsca na świecie, gdzie kapusta jest czczona. W Chinach jest symbolem szczęścia, dobrobytu, bezpieczeństwa i pełnego brzucha. I prawdopodobnie to zdecydowało, że Han Bing, chiński artysta-performer, wybrał właśnie ją jako bohaterkę swojej trwającej od 2000 roku akcji Walking the Cabbage. Seria jego prac fotograficznych, filmów, akcji społecznych pokazuje mężczyznę spacerującego po miejscach publicznych z położoną na małym wózku z kółkami kapustą pekińską na smyczy. Przywiązana. Ta, na smyczy. No a jakbyś chciał ją wyprowadzić? No nie wiem, no, może przekonać, żeby sama się poturlała. Przywiązana sznurkiem przypomina zwierzę, statek, auto. Policji w Pekinie wyglądała na bombę, co mały włos nie doprowadziło Binga do aresztu. Gdyby mieli państwo ochotę zobaczyć, jak wygląda i artysta, i kapusta, którą wyprowadza na spacer, to właśnie w wysokich obcasach, w dodatku kuchnia nie tylko artysta wyprowadza, także na przykład pani w butach na szpilkach, bo tylko te szpilki widać i kapustę przyczepioną do sznurka. A jeśli ktoś nie rozumie sztuki nowoczesnej, to pewno nie zrozumie nawet po lekturze tego artykułu. Ale mógłby zrobić na przykład gołąbki z krewetkami z kapusty pekińskiej. O, no krewetki już łatwiej wyprowadzić na spacer. Ale nie wiem, czy w pole. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Przeglądała dziś dla państwa prasę. Wiesz, co jest w odtwarzaczu? Wiem. Taki zespół, który bardzo lubimy. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now Nazywają się Kensington. I po czwartkowej emisji jednej z piosenek z najnowszej płyty słuchaczka zachwyciła się, prosząc o codzienną porcję. No codziennie się nie uda, ale będziemy pomału przemycać. Przemycamy z Holandii oczywiście. Taki towar. Właśnie skończyli krótką trasę koncertową po Polsce. A my się już żegnamy. Na koniec też piosenka karnawałowa, a my, to znaczy Iwanka Kunewa, Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz, Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Za chwilę się zacznie ten karnawał w muzyce. O właśnie, proszę posłuchać tylko. To grupa Arcade Fire. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. Smart TV 42 cale LG 3D 700 Hz za 1990. LED TV 40 cali Samsung 100 Hz za 1399. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 500 za 1599 zł.